तो फिर लगेगा। अनात्म रूप से ग्रहण कर लिए तो आपको नहीं लगेगा। इसीलिए आगम के लोग यही कहते हैं, अहम ममेत संसार है, संसार है और कोई नहीं है, बाहर कोई सत्ता नहीं, संसार इसी का नाम, अहंता और ममता। शरीर के साथ आपकी अहंता है, तत्संबंध में ममता है, इसी का नाम संसार है। और यही दुख का हेतु बन गया। यहाँ तो उसको सर्व जो है वह एक सत्ता मिलीन होने के कारण प्रविशन के शांति मापन होती, काम कामी न भेददर्शी जो है वह पदार्थों की कामना करने वाला जो है वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़ा भाष्य देखिए, आपूर्यमाणम अद्भिः, अद्भिः आपूर्यमाणम, जल से सत्र भरा हुआ, अचल प्रतिष्ठम अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थिति यस्य तं, जिसकी जो है अचल रूप में प्रतिष्ठा है, ऐसे अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, ये समुद्रम के दो विशेषण हो गए, अचल प्रतिष्ठम समुद्र समुद्रम का विशेषण है और आपूर्यमाणम समुद्रम का विशेषण है। आपा सर्वतोगता प्रविशन्ति, जल जो है सब जगह से जाकर के उसमें प्रवेश करते हैं। थोड़ी टीका पढ़ो, आपात ज्ञान वतो विवेक वैराग्यादि विशिष्टस्य ईषणाभ्य सर्वाभ्यो विस्तृतस्य श्रवणादि द्वारा समुत्पन्न साक्षात्कार वतो मुख्यस्य सन्यासिनो मोक्षो नान्यस्य। इन्होंने दो प्रकार का सन्यासी बनाया, एक सन्यासी का मोक्ष होता है, एक सन्यासी का मोक्ष जब तक वह जो है वह मोक्ष में न पहुंचे तब तक नहीं हो सकता। पहले आपात ज्ञान होता है, पहले जो ज्ञान होता है उसका ज्ञान कैसा होता, परोक्ष शास्त्र के द्वारा पढ़ा के जो है वह ये जो है ऐसा ऐसा है, वो आपात। एक थे महात्मा जो है गृहस्थ थे, फिर घर छोड़ करके आ गए, सफेद कपड़े में थे, पंचदशी पूरी आती, पंचदशी का प्रार्थना, वो कहता कि जब स्वामी जी हम जो है वह पाठ करते हैं पंचदशी का, ऐसा मालूम होता है कि सारा का सारा जो है ये जगत है, सब ऐसे होता है कि एक खप्पर लेकर के चल देना गंगा के किनारे किनारे, क्या आश्रम में करो। लेकिन जब भूख लग जाती है सवेरे, तो भूख लगने पर वो ज्ञान जो है वो गड़बड़ा जाता है, भूख लगने पर ज्ञान गड़बड़ा जाता है, ये मुश्किल होता है, समस्या ये। अरे अपने को सम्मान मिलता रहे और लोग श्रोता भी रहे और जो है वह भोजन आदि की भी सब व्यवस्था हो तो अपना ज्ञान पक्का ही है, वहाँ कहाँ गड़बड़ी है, वही ज्ञान में कोई गड़बड़ी नहीं। पर एक एकदम विपरीत इसके हो जाए तो उस समय पक्का होना चाहिए ना, उस समय पक्का होना चाहिए। मैंने महात्माओं को देखा जो है वो एक नरहर जी थे, नरहर जी गंगोत्री, कपड़ा जो है नहीं पहनते थे, ऐसे नहीं नेपाली शरीर था, और शंकरानंद जी गीता का बहुत अच्छा अभ्यास था, मेरे कुमार। अब गंगोत्री जगह रहते थे तो जब वो लेटते थे रात को तो एक गुदड़ी जो थी, गुदड़ी वो गुदड़ी ओढ़ लेते थे, लेकिन बाहर निकलते थे तो बाहर जो है वो नंगा ही निकलता, तो बाहर निकलना भी उनका कमी होता था, जो भिक्षा में जाते थे तो भिक्षा में जाते थे तो नंगा ही जाते थे, कपड़ा लथाल ले लेते थे चले जाते। एक व्यास ने क्षेत्र खोला था उसका, वो कुठारी जो है वो दयाल करके कुठारी, इसने एक दिन जो है वो क्या किया कि एक पकड़ा गला, और गला पकड़ करके जो है वो जोर से जो है आ कि जो है वहां तो जो है अंदर तो गुदड़ी जो है उड़ करके रहता है, और यहाँ पर जो है वह नंगा होकर के आता है गृहस्थियों के सामने, अगर जोर से अपमान करके उसको चले गए। दूसरे दिन फिर वैसे आए, दूसरे दिन फिर ऐसा कि जैसे उनको कुछ न किसी से कुछ कहे न कुछ जो है भिक्षा का समय हुआ, फिर आगे व्यास ने फिर बुलाया दयाल को, कहा कि देखो इसको कुछ मत बोलना। तो क्या है कि उनके मन में कोई बात ही नहीं आई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कह रहे आपात ज्ञान हो तो आपात ज्ञान वाले को भी वैराग्य होता है, वह विवेक करता है। विशिष्ट केशनाभ्य सर्वाभ्य वित्तीथ वो विदुषु है, इसलिए जो है वह पुत्र एष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से वित्तीत होकर के वो सन्यासी हुआ। तो इतने मात्र से उसको मोक्ष हो जाता, कहते इतने मात्र से नहीं होता, ये तो एक साधन लेकर के आ गया श्रवणादि द्वारा, वो आकर के श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, इसीलिए तो संन्यास को ही मानते ना। संन्यास की क्या अपेक्षा है, तुम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणां श्रुत्या विधीयते, तुम पदार्थ विवेक करने में सहयोगी, इसलिए श्रुति जो है इसका विधान करती है। इसलिए संन्यास लेने के लिए करके तुम पदार्थ विवेक में जो नहीं लगा है उसको जो है शास्त्र कहता है कि वो तुम पदार्थ विवेक में नहीं लगा है, यदि उसको लक्ष्य करके नहीं लगाया है तब तो पतित हो जाएगा, क्योंकि इसी के लिए संन्यास लेने की जरूरत है, और कोई करने के लिए संन्यास लेने की जरूरत है नहीं। आप कुछ भी करो, सेवा करो, नहीं करो, उसके लिए कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं। संन्यास लेने की जरूरत कब पड़ती है कि तुम पदार्थ विवेक के लिए है। तो कहा कि श्रवणादि द्वारा समुत्पन्न साक्षात्कार हो तो, जब श्रवणादि के द्वारा उसको समुत्पन्न साक्षात्कार हो तो साक्षात्कार प्राप्त हो गया, तब हो गया मुख्य सन्यासी। इसके पहले वह सन्यासी कैसा है, विविदुषु सन्यासी है, और जब साक्षात्कार कर लिया तो हो गया मुख्य सन्यासी, उसी को मोक्ष, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नान्यस्य विषय तृष्णा परिभूतस्य, जो विषय तृष्णा में लगा हुआ है उसको नहीं हो सकता है। इति तद् दृष्टान्तेन प्रतिपादयितुम्, इसको दृष्टांत से प्रतिपादन करते हुए इच्छन राग द्वेष वियुक्तेस्तु श्लोकोक्तम एव अर्थम पुनरा, तो राग द्वेष वियुक्तेस्तु यहाँ से लेकर के जो वहाँ जो कहा था राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसाद मध्य गच्छति, उसी को फिर कह रहे हैं अद्भि समुद्रस्य समन्तात् पूरिमाणत्वे, जब समुद्र सभी तरफ से जल से भरा है वृत्तिहासवती तदीया स्थिति आपते, तो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा ऐसी आशंका करके कह रहे नहीं, अचल प्रतिष्ठा अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप सर्वतो गता प्रविशन्ति। थोड़ी सी टीका फिर देखिए, नहीं समुद्रस्य उदकात्मकम प्रतिनियतम रूपम कदाचित भी वर्धते रसते वा, देखिए समुद्र का जो है वह स्वरूप क्या है, नियत स्वरूप क्या है, जल उदकात्मक ये प्रतिनियत रूप जो है ये कभी न बढ़ता है न घटता है। ज्वार भाटा भले ही आपको दिखाई दे पर समुद्र का जो जल रूपत्व है वह कभी बढ़ता घटता नहीं, तीन तदीया स्थिति एक रूपा ये वही कहता, इसलिए उसकी स्थिति एक रूप ही है। तत्तन्नादेयाशीद आप समुद्रांतर गच्छन्ति, अब जो नादे माने नदी वाले जो जल हैं वो समुद्र पर जाते हैं, तभी तस्य विक्रिया उत्पाद प्रतिष्ठा सात तब तो बढ़ जाएगा, फिर उसमें विक्रिया उत्पन्न हो जाएगी। इसको लेकर के कहते हैं स्वात्मस्त अविक्रियमेव संतम। वह जो है अपने जो अपने अंदर अविक्रिय होकर यदवत इस प्रकार है समुद्र, तद्वत कामा विषय सन्निधो अपि सर्वतः इच्छा विशेषा यम पुरुषम समुद्र में आपो अविकुर्वंत प्रवेशन्ति। इसी प्रकार जो ज्ञानी है स्थित प्रज्ञ है विषय के सन्निधि में भी सब तरफ जो इच्छा विशेष है वह जिस पुरुष में प्रवेश कर जाते उसमें कोई विकार न उत्पन्न करके आत्मरूप हो जाते। जैसे सभी जल समुद्र में पड़ करके समुद्र रूप हो जाते हैं, ऐसे सभी विषय ज्ञान जो है उसमें प्रवेश कर जाते हैं माने आत्मसत्ता रूप हो जाते हैं। थोड़ी सी टीका लेगी। इच्छा विशेषा विषयाणाम असन्निधौ विदुषी निर्विकारे अप्रविशन्तोपि सन्निधाने तस्मिन् प्रविशन्तो विकारम आपादेयुः इत्याशंका है। शंका पक्षी का कहना है जो इच्छा विशेष है विषयों का असन्निधो विदुषी निर्विकारे अप्रविशन्तोपि, कहते हैं कि विद्वान की जब सन्निधि नहीं है विषयों से तो निर्विकार जो विद्वान है उसमें प्रवेश भले न हो उसका, लेकिन सन्निधाने तस्मिन् प्रविशन्तो जब वो सन्निधि में आकर के विद्वान में प्रवेश करेंगे तो अपना स्वभाव तो कोई नहीं छोड़ता है, इसलिए विकारम आपादेयुः, वो विकार तो विद्वान के अंदर भी पैदा करेंगे। अरे विद्वान को जब रूप का ज्ञान होगा तो वह रूप अंदर जाकर के जो है विकार उत्पन्न क्यों नहीं करेगा। अब भाष्य देखिए, सर्व आत्मनैव प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति, वो विद्वान के स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। सर्वे आत्मनैव प्रलीयन्ते, वो जो है जो विषय ज्ञान है वो सभी के सभी आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, इसलिए न स्वात्मवशं कुर्वन्ति, वो अपने वश में करने में समर्थ नहीं होते हैं क्योंकि आत्मरूप हो जाते हैं। प्रवेशम विसदे उसी को विस्तार करते हैं, सर्व आत्मन्येव प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति यो अकाम इत्यादि श्रुते, जो अकाम है अकाम आत्मकाम इत्यादि जो श्रुति है, विषय विमुखस्य निष्कामस्य मोक्षो न काम कामकस्य, वो बताती है श्रुति की विषय से जो विमुख है ऐसा निष्काम है उसी को मोक्ष हो सकता है, काम कामुक को मोक्ष नहीं हो सकता है। इसी को कहते शांति मोक्षम आत्मनोति, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। नेतर इतर कौन है, काम कामी, काम कामी माम्यन्ते इति कामा विषया, यहाँ काम शब्द विषय बैठी है, उसकी कामना की जाती है इसलिए काम हो गया विषय। तान कामयितुं शीलं यस्य, उनको कामना करने का स्वभाव है जिसका, वह हो गया काम कामी। इदं मे स्यात् इदं मे स्यात्, यह मुझे होना यह मुझे होना यह मुझे होना, इस प्रकार का जो है कामना करने वाला जो है नैव प्राप्नोति इत्यर्थ, वह मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, ये बता दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शान्ति शान्ति। तो भाष्यकार भगवान इसको उदाहरण में किस में दे रहे हैं, इसमें उदाहरण में दे रहे हैं कि जैसे वो आख्यान में तात्पर्य नहीं, तात्पर्य है चारों में प्राण का वैशिष्ट्य बताए और अन्यथा अन्यथा प्रतिपादन किया, एक में उद्गाता बनाया देखो है? एक में जो है प्रजापति के पास जाकर के कहे हम में से कौन श्रेष्ठ है, एक में स्वयं विचार किए तो ऐसे चार प्रकार से वो आख्यान जो आता है तो वो आख्यान में कोई तात्पर्य नहीं है, प्राण का श्रेष्ठत्व बताने में तात्पर्य है। इसी प्रकार सृष्टि आदि श्रुति का तात्पर्य सृष्टि में नहीं है, एकत्व प्रतिपादन में तात्पर्य इतने मात्र में है कि जैसे प्राण आख्यान जो श्रुति में आता है वो आख्यान में कोई तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है प्राण की श्रेष्ठता बताने में। इसी प्रकार सृष्टि आदि जो श्रुति अन्यथा अन्यथा आती है उसका तात्पर्य सृष्टि के प्रतिपादन में नहीं है, इसका तात्पर्य है अद्वैत के उसमें बुद्धि को ले जाने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 70 हो गया था क्या है? 71 चलेगा। तो ये समझ लीजिए कि बीच में प्रसंग से ये बातें कही गई, परंतु ब्रजेत किम यही का चल रहा था ना, ब्रजेत किम इसका उत्तर दे रहे थे, तो प्रसंग से बीच में आ गई बातें उस बातों को कह दी। अब ब्रजेत किम का उत्तर यहाँ पर स्पष्ट रूप में देते हैं। टीकाकार एक शंका उठाते हैं, देखिए, यदि गृहस्थेनापि मनसा समस्ताभिमानं हित्वा कूटस्थं ब्रह्मात्मानं परिभावयत ब्रह्म निर्वाणम आप्यते तप्राप्तं तर्हि मोढ्यादि विडम्बनमेव इत्याशंका। केवल लीजिए गृहस्थ है, मन से अभिमान छोड़ दिया, मनसा ब्रह्मात्मानं परिभावयता समस्त अभिमानं हित्वा, समस्त अभिमान को छोड़ करके मन से ब्रह्मात्मा की भावना कर रहा है कि आत्मा जीवात्मा करके जो प्रतीत हो रहा है मेरा स्वरूप ये ब्रह्म स्वरूप है मेरा, ऐसी भावना कर रहा है। तो भावना कर रहा है तो भावना करने से भी जो है ब्रह्म निर्वाणम आप्यते ब्रह्म निर्माण को प्राप्त हो जाता है वह, यानी जो है वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि निर्गतम वानम गमनम, निर्वाण शब्द जो बनाते हैं, निर्गतम वानम गमनम यस्मिन प्राप्ति, यस्मिन प्राप्ति ब्रह्मणि, जिस प्राप्ति ब्रह्म में गमना गमन समाप्त हो जाता है। नहीं भाई, वायु अर्थ में नहीं, वायु अर्थ में कहा निर्वाण शब्द होता है, निर्वाण बुझने में अर्थ में होता है, नहीं होता है ना, दीपक निर्वाण हो गया यानी बुझ गए, बुझने अर्थ में जो है होता है। और यहाँ पर लेते हैं कि निर्गतम वानम गमनम, जिसमें गमना गमन जिसके प्राप्त होने पर समाप्त हो जाता वह निर्वाण है, निर्वाण माने ब्रह्म, ब्रह्म ही निर्वाण है और कुछ नहीं, ब्रह्म रूपम निर्वाणम, ये करते भी करते ब्रह्म रूपम निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म रूप जो निर्वाण है उसको प्राप्त कर लेता है। तो खैर यहाँ पर जो है ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, तब तो जो फालतू जो है आप गृहस्थ को अज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी मूढ़ है इतनी गाली जो देते हैं ये फालतू ही बात है। हर जगह जो है गृहस्थ को गाली जो दे रहे हैं आप, तो ये तो फालतू है, मोढ़्यादि विडम्बनम मौत मोढ़्यादि विडम्बनम एव प्राप्त तरी मोढ़्यादि विडम्बनम एव प्राप्त मोढ़्यादि विडम्बना ही प्राप्त हुई ना और तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लिया इत्याशंक्या ये पाठ है सब में न सभी में ये पाठ है हाँ बाण शब्द का अर्थ शरीर भी होता है उपनिषद में जो है वो बाण शब्द का अर्थ शरीर भी आता है बाण का अर्थ होता है गमन भी क्यों बाण का अर्थ गमन होता वा गति गंधनी धातु है गत्यर्थक धातु है उससे क्या हो गया हाँ निष्ठा प्रत्यय हो गया उसको न हो गया तो वानम बन गया वानम माने गमनम तो ऐसा बात गति गंधनी धातु से बन जाता और बाण माने शरीर भी होता है एक बाण और कभ्य आता है तो वहां शरीर भी उत्कार क्योंकि ये निरंतर चलता ही रहता है निरंतर क्षीण होता रहता है तो ये बाण माने शरीर भी होता है तो यहाँ पर का यस्माद एवं तस्माद यस्माद एवं जिसे ऐसा है कैसा है कि वही कि काम कामी शांतिम न आपनोती है जिसलिए संसार की कामना करने वाला जो है पदार्थों की कामना करने वाला शांति को निर्वाण रूपी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए तस्मात् विहाय कामान य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति जिसे काम कामी जो है शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है ये निर्णय कर दिया इसलिए यह पुमान सर्वान कामान विहाय संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर जो पुरुष जो है संपूर्ण कामनाओं को छोड़ देता है जगत विषयक सभी प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर देता है पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से विच्छित हो जाता है और कभी कभी क्या होता है कि कामनाओं को तो छोड़ देता है पर कामनाओं को छोड़ने पर भी आपको व्यवहार करना पड़ता है कि नहीं अरे खाना पीना पड़ता है कि नहीं कामनाओं को तो आपने छोड़ दिया फिर भी जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना पड़ता है तो खाना पीना तो करना पड़ता है तो उस व्यवहार में आपको आप कैसे रहेंगे उसमें निष्प्रिय वो जो प्रारब्धानुसार व्यवहार है उसमें निष्प्रिय है वह निष्प्रिय किसी प्रकार की जो है वह स्प्रिहा नहीं यानी शरीर रहने में भी जो है किसी प्रकार की स्प्रिहा नहीं शरीर रहे न रहे प्रारब्ध अनुसार जो आ गया खा लिया कोई स्प्रिया पूर्वक शरीर रक्षण में भी नहीं लगता निष्प्रिय अगर निष्प्रिय है मान लीजिए कि कोई भी स्प्रिया नहीं है शरीर रहे न रहे जो आ गया वो जो है वह अपना भूख लगी प्रारब्ध अनुसार आ गया खा लिया जो सामने व्यवहार आ गया कर दिया निष्प्रियता पूर्व फिर भी ऐसा होता है कि जिस चीज के साथ संबंध रहता है ना उसका कुछ न कुछ ममत्व तो बन जाता है ये लंगोटी का ही ममत्व बन जाता है, पुस्तक का ही बन जाता है, ममत्व का क्या ठिकाना। एक उत्तरकाशी महात्मा थे, वो कहा करते थे कि अरे बाबा जो है चाहे लाख रुपए का ममत्व हो चाहे लंगोटी का ममत्व हो, ममत्व तो ममत्व है, उसमें क्या अंतर है। जैसे वो बांधता है वो भी बांधता है। आसक्ति जो है वह चाहे बड़े के चाहे छोटे के हो, तो बांधने का काम तो वैसे ही। और ममत्व जैसे यहाँ पर कह दिया कि जो व्यवहार का तो उसमें स्प्रिया नहीं रहता, जैसे क्या है कि एक स्प्रिया पूर्वक व्यवहार कर सकते भाई। ऐसा है कि अंतम ममत्व जो है वह एक स्थायी ममत्व, स्प्रिया क्या है कि उसी क्षण उत्पन्न होती है। जैसे वस्तु आई तो उसकी स्प्रिया होगी, स्प्रिया पूर्वक उसको ग्रहण करता है। अरे आपके सामने प्रारब्धानुसार भले ही आया जो है वह लड्डू, आपके सामने रसगुल्ला प्रारब्धानुसार भले ही आया, पर आप उसको स्प्रिया पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, उसका रस ले रहे। भले प्रारब्धानुसार आया इससे कोई मतलब नहीं, पर स्प्रिया पूर्वक आप ग्रहण करते हैं ना। आपको भले ही प्रारब्धानुसार कोई गद्दी पर बैठा दिया, पर उसमें आपको रस मिल रहा है, एक स्प्रिया आपके अंदर उसकी उत्पन्न। ये जो साधक है वो पहले तो कह दिया विहाय कामन सर्वं, अब जो प्रारब्धानुसार व्यवहार है उसमें स्प्रिया रहित, वो उसके अंदर संस्कार नहीं डाल सकता क्योंकि उसके प्रति वह स्प्रिया नहीं। इसीलिए स्प्रिया न होने के कारण ममत्व नहीं होगा। स्प्रिया न होने से क्या है कि ममत्व उसको नहीं, नहीं तो किसी भी चीज में ममत्व हो जाए। एक व्यक्ति पैसा तो फेंक देता है पर उसको सामान्य चीज है उसमें ममत्व होने, खप्पर नहीं दे सकता है, खप्पर किसी हालत में छोड़ नहीं सकता है, वो चला जाए तो उसको बड़ा भारी दुख हो जाए। हाँ देखिए स्प्रिया तो ये बता दिए ना कि व्यवहार जो प्रारब्धानुसार हो रहा है उसमें स्प्रिया नहीं, इसीलिए किसी भी वस्तु से उसका ममत्व नहीं बनेगा, निर्मम है। नहीं तो जहां रहेगा ममत्व हो जाता है। साधु इसमें सावधान होता है, ममत्व पकड़ी ले। एक महात्मा हमारे यहाँ थे, ये बगीचे का सबका बड़े अच्छे मन, इतना परिश्रम करते थे बगीचे में, सारा परिश्रम ये बनाया सब उन्हीं का। एक दिन कहे आसन वसन मान लिए, कुटाई क्या चले गए, सामान कहे पूरा जाते। हमने कहा कि क्या बात है, क्या बात है, एकाएक कैसे क्या विक्षेप, कहा विक्षेप नहीं है कोई। तो हमने पूछा उनको जोर दे करके, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है कि इसका चिंतन शुरू हो गया, बोए थे बड़ी खाद दे करके बोए थे, अब वो उगा तो जलने लगा, खाद ज्यादा दे दिए जलने लगा। तो कहे कि इसका जो है वो मन में इसका जो है वह संस्कार आने लगा, जो कर रहा हूं उसका संस्कार बन जाता है। हमने कहा फिर ठीक है, बने आपको इस प्रकार का हो रहा है तो फिर परमार्थ में तो मैं बाधा नहीं डाल सकता किसी के, तो जाने ठीक है, पर दो चार दिन के बाद मैं जाऊंगा तो साथ भी चलिएगा, फिर उधर से चले जाएगा। तो कहने का देखो कि साधु जो है ये अध्ययन करता रहता है, वो देखे वर्षों परिश्रम की, पर जब उनको ये हुआ कि इसका अपने अंदर सुख दुख इसका बन रहा, इसकी स्प्रिया बन रही है, ऐसा हो ऐसा न हो तो चिंतन ऐसा होने लगा, तो यहाँ से इस आश्रम से ममत्व बढ़ रहा है, इसलिए जो है वह चले गए, चले गए, रोका नहीं चले गए। फिर आए छह जन, के बाद, तो उसी समय वो कौन कोठारी थे वो चले गए, यही अपने ध्यान चेतन जी चले। हमने उनको कहा काम आप देख लो, देखते रहे। फिर रामचरण दास जी आ गए तो उनको समरवा दिया। फिर यहीं पर रहे, मैं कहीं गया, वहां से आने पर उनको पता लगा कि रामचरण दास जी जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि स्वामी जी कह देंगे कि देखो काम यहाँ का है, तो इससे ममत तो ज्यादा बढ़ जाएगा आश्रम में। तो मेरे आने के एक दिन पहले चले गए कि भागवत पढ़ने जा रहे। तो साधु जो है एक सावधान होता, अंदर से सावधान होने की बात है, बाहर से नहीं। बाहर तो इतना परिश्रम उन्होंने किया कि क्या करे, बहुत परिश्रम किया, पर अंदर से वो साधु सावधान है। किस प्रिया का संबंध तो नहीं हो रहा है, ममत तो हो जाएगा। जहां भी हो जाएगा वहां हो जाएगा, जब उसको दिखेगा ममत तो हो रहा है तो अपना चल देगा कैसे होगा, दिखने नहीं देगा ना। पर यहां तो कहते निर्मम, श्री निर्मम है। साधु का व्यवहार बहुत प्रेमल होता है, पर ममत तो उसको अंदर से नहीं होता है, इसलिए बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो बाहर से तो क्या होता है कि अंदर से तो क्या होता है कि बड़ा ही नरम होता है, और बाहर से बहुत ही कड़क होता है। इसलिए नारिकेल के समान उसकी उपमा दिया, जैसे नारियल अंदर से नरम है, पानी पानी है, वह बाहर से बड़ा कठोर है। इसी प्रकार बाह्य व्यवहार में वो बड़ा कठोर है, कोई सहन करना हो उसमें बहुत कठोर है, उसको गाली दे दे, कोई कुछ कर दे, कैसा व्यवहार कर दे, उसको कुछ लगता नहीं, पर अंदर से बहुत नरम होता है। तो अंदर से नरम होने पर भी कभी भी उसको ममत्व किसी चीज से नहीं हो, किसी वस्तु व्यक्ति से उसके अंदर ममत्व नहीं हो। और इसमें मूल हेतु क्या है ममत्व उत्पन्न न होने में, कहा कि निरहंकार। हमेशा क्या है कि शरीर आदि कार्य कर्ण संघात के साथ जब आपका अहंकार जुटेगा तभी ममत्व को अवसर मिलेगा। उसने इसका अहंकार छोड़ दिया है, वह स्वरूप निष्ठ हो जाने के कारण कार्य कर्ण संघात का अहंकार बाधित हो गया उसका। जब स्वरूप निष्ठ होने के कारण कार्यकर्ण का संघात का अहंकार बाधित हो गया, इसमें सत्य तो रहे ही नहीं, तो निरहंकार हो गया। इसलिए निरहंकार है इसलिए उसको ममत्व उधर से चलिएगा तो ये हेतु बनता है। निरहंकार है इसलिए ममत्व नहीं हो सकता, ममत्व नहीं है स्प्रिया नहीं हो सकती, और कहीं स्प्रिया नहीं है तो किसी चीज की कामना भी नहीं हो सकती। पर साधन कोटि में उधर से चलना पड़ता है, साधन कोटि में किधर से चलना पड़ता है, वो पीछे से चलना पड़ेगा, पहले जगत की कामना को छोड़ेगा है? फिर स्प्रिया के प्रति सावधान रहेगा, खाने पीने इत्यादि व्यवहार में कहीं भी स्प्रिया न उत्पन्न होने पावे, इसके लिए सावधान रहेगा, तब तो अंदर से कटेगा, बाहर से तो छोड़ दिया। यहाँ स्प्रिया जो उत्पन्न होती है वो फिर बाहर के हेतु बन जाएगी, इसलिए स्प्रिया के प्रति सावधान रहेगा। इंद्रियों का जो व्यापार हो रहा है इसमें सावधान रहेगा, कहीं ये रस तो नहीं ले रही, कहीं स्त्रिया तो हमारे मन में नहीं तैयार हो रही है, नहीं तो कल फजीयत होगी। अरे आज रस हो रहा है तो कल जब वो वातावरण नहीं रहेगा तो फजीयत हो जाएगी कि नहीं, ये तो माया है ना, माइक व्यवहार है, इसमें सावधान रहने की अपेक्षा है। तो उधर से स्प्रिया रहित जब होगा तो ममत्व को काट दे, ममत्व नहीं होने, और ममत्व से रहित हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा। जब ममत्व ममत्व ही इसको बाहर करता है, ममत्व से रहित अंतर हो जाएगा तो शरीर आदि का अहंकार भी काट देगा, तो साधन कोटि में उधर से आता है। पर होता ही इसी है, अहंकार नहीं है तो ममत्व नहीं है, ममत्व नहीं है तो स्प्रिया नहीं है, स्प्रिया नहीं है तो पदार्थ की भावना। कदर्श शांति मद गच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। इस जीवन मुक्त का लक्षण इसका ये जो है लक्षण इसका हो गया कि उसका जो उत्तर दिया था ना ब्रजेत की कैसा व्यवहार है उसका व्यवहार इसी प्रकार का है। उसका व्यवहार जो है इसी प्रकार का है और जो साधक इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है सर शांति अधिगच्छति वह शांति को प्राप्त कर लेता है। एक चीज है बहुत लोग इसलिए इसको साधन पर ही यद्यपि जो है जीवन मुक्त का लक्षण पूछा मैंने स्थित प्रज्ञ का लक्षण पूछा अर्जुन ने पर यहाँ पर स्थित प्रज्ञ बनने का साधन ही विशेष रूप में बताया भगवान ने। इसमें तात्पर्य क्या है इसमें तात्पर्य यह है कि जीवन मुक्त का लक्षण तो वस्तुतः बाहर से कोई समझ नहीं सकता है। जीवन मुक्त का लक्षण जीवन मुक्त बन करके समझे तो जीवन मुक्त बनने का ये साधन है। ऐसा इसलिए मानते हैं कि सर्वत्र यह शब्द का प्रयोग है कि नहीं यह विहाय कामान सर्वान निष्क्रिय निरहंकार स शांति मध्य गच्छति तो जो साधक इस प्रकार का होता है वह शांति को प्राप्त करता है। तो यह का प्रयोग प्राय करके जो है यम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी यहाँ भी यह शब्द का प्रयोग है कि यस्य निगृहीतानि इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस प्रकार यह शब्द का प्रयोग प्राय करके जो है वह सब जगह आता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि साधन परक उपदेश है साधन परक इसलिए उपदेश है कि स्थित प्रज्ञ का तुम लक्षण पूछते हो वह स्थित प्रज्ञ बन करके ही व्यक्ति जान सकता है और स्थित प्रज्ञ बनने का साधन यह है। दूसरा पक्ष यह है कि स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण है यही जो है मुमुक्षों का साधन है इसलिए दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जो उसका लक्षण है वही मुमुक्षों के लिए साधन है। थोड़ी सी टीका देखिए शब्दादि विषय प्रवणस्य तत्तद इच्छादि भेद भागिनो न मुक्ति इति व्यतिरेकस्य सिद्धत्वात् पूर्वोक्तम् अन्वयम् निगमयितुम् अनंतरवाक्यम् इत्यर्थः। थोड़ी सी टीका जरा से देख थोड़ी सी भाष्य देख लीजिएगा विहाय परित्यज्य कामान यह सन्यासी पुमान सर्वान अशेषता कार्स्तेन चरति यानी सर्वान अशेषता सर्वान कामान विहाय। तो ये देखिए जो है कार्स्तेन ये लगाया ना अशेषता लिया अशेषता का अर्थ कर दिया कार्स्नेन। यानी बहुत बार क्या होता है कि कामना तो बहुत चीजों की हमने छोड़ दिया है पर सब की नहीं छोड़ा है बहुत चीजों की कामना प्रत्येक व्यक्ति छोड़ करके रखा है उसकी कामना नहीं है उसके अंदर पर सबको नहीं छोड़ा है एक ही होता है। दूसरी चीज कामना को छोड़ दिया है पर पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा है इसलिए उसमें फिर अंकुर कभी उत्पन्न हो जाता है। छोड़ तो दिया है पर अंदर से नहीं छोड़ा है पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा है तो वह क्या है कि फिर 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद जो है आप देखेंगे कि वो कामना अंकुरित हो जाती है वो कामना जो है अंकुरित हो जाती है। इसलिए भाष्यकार भगवान दोनों चीज देते सर्वान और कार्स्नेन ये दोनों दिया संपूर्ण कामों को और पूर्ण रूप से परित्यज्य छोड़ करके यपुमान सन्यासी शरति। अब जब सब कामना को छोड़ दिया और कांसनिंद छोड़ दिया तो फिर शरति क्या बनेगा उसका? तत् तत् कामस्य चेष्टितम् यद् यद् जो जो ये जो है प्राणी चेष्टा करता है वह कामना की चेष्टा है। तो जब सभी कामना छोड़ दिया और कांसने ने छोड़ दिया तो चरित क्या होगा, उसका व्यवहार कैसे बनेगा? तो भाष्यकार भगवान कहते जीवन मात्र चेष्टा शेष पर्यटक। इस शरीर को चलाने वाला प्रारब्ध है, जब तक प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म है छूटे हुए बाण के समान, संचित इत्यादि तो स्थिर बाण के समान है और प्रारब्ध है छूटे हुए बाण के समान। तो अज्ञान दशा में ये बाण छूट गया है, ये शरीर रूपी बाण छूट गया है और संचित अभी छूटा नहीं है। जैसे कोई राजकुमार है और अंधेरा है, थोड़ा एक तालाब है, उस पार में कोई जीव पानी पी रहा है, उसको ये हुआ मृग है, तो शब्द उसका सुन करके उसने एक बाण छोड़ दिया और बाण छूटते ही उसको ज्ञान हो गया काय है, तो क्या होगा? बाण छूटने के पहले नहीं ज्ञान था कि गाय है, बाण छूटने के पहले उसने समझा मृग है तो उस शब्द को लेकर के बाण छोड़ दिया, पर बाण छूटते उसको ज्ञान हो गया कि ये गाय है, तो जो दूसरा बाण हाथ में लिया था वही रुक गया। वो अब सभी बाण रुक गए, लेकिन जो बाण छूट गया है उसका क्या होगा? वो अपने वेग पर्यंत जाएगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार अज्ञान दशा में कुछ कर्मों को लेकर के ये शरीर रूपी बाण छूट गया, अब इसमें आपको ज्ञान हो गया, इसी बीच में क्या हो गया? ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया तो बाकी जो बाण जो है, जो संचित आपके हैं या क्रियमाण है, उसको तो आप तुरंत पकड़ देंगे, उसको तुरंत जो है रहित कर देंगे, उधर नहीं छोड़, लेकिन जो बाण छूट गया है वो अपने वेग पर्यंत जाएगा। तो ये शरीर रूपी बाण अपने वेग पर्यंत जाता है, इसी को कहते हैं प्रारब्ध, ज्ञानी का प्रारब्ध इसी को कहते हैं कि शरीर, नहीं तो शरीर उसी समय समाप्त हो जाना चाहिए ना, पर शरीर से ममत्व उसका समाप्त हो जाता है, इसलिए हम ज्ञानी का शरीर नहीं कह पाते, पर इसलिए शरीर है इसलिए ज्ञानी का शरीर कह करके व्यवहार भी कर लेते हैं, क्योंकि शरीर नष्ट नहीं होता, वो छूटे हुए बाण के समान है, उसमें वेग है, वो कर्म का वेग है, वहां जाएगा। तो अब वो जीवन मात्र चेष्टा चेष्टा शेष, वो सन्यासी ही जो ज्ञानी है कैसा हो गया? अब वो प्रारब्धानुसार जो जीवन मात्र शरीर धारण रहेगा जब तक प्रारब्ध है, तो उसके लिए जो चेष्टा है वो चेष्टा उसके अंदर शेष दिखाई देगी, काम पूर्वक चेष्टा नहीं हो सकती, काम पूर्वक चेष्टा नहीं। इसलिए गीता में आगे कहेंगे कि नहीं, ऐसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, उसमें आरंभ आपको दिखाई देगा पर कामना कोई है नहीं कि जिसके कारण संकल्प हो, या काम का मूल जो संकल्प है शोभन बुद्धि के कारण जो होता, ऐसा अशोभन अशोभन बुद्धि के कारण जो संकल्प होता है वो संकल्प नहीं, तो काम जन्य संकल्प रहित, चेष्टा कैसी है वो प्रारब्ध अनुसार चेष्टा उसकी है। तो उसी को कहा कि जीवन मात्र चेष्टा शेष पर्यटती